به نام خدا. سلام، امروز نیز در برنامه دلنگیزان نغمه ها و نواهایی از ردیف موسیقی سنتی کشورمان به سمع می‌رسد. آثار منتخب این برنامه آواز و تصنیفی است در دستگاه سگاه که آن را محمد رضا شجریان در دو مقطع سنی خود اجرا کرده است. تکنواز آواز شادروان احمد عبادی و اجرا کنندگان تصنیف که از آثار زنده یاد مرتضی محجوبی است نوازندگان گروه آوا هستند. امید که این مجموعه رضایت خاطرتان را فراهم آورد. Oh. در پی مقصود به جان گردیم، عمرها در پی مقصود به جان گردیم، دوست در خانه او ما گرد جهان گردیم. خدای در خانه و ما گرد جهان گردیدیم. عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم، دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم. خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود، آن که ما در طلبش جمله مکان گردیدی. خود سرا پرده قدرش ز مکان بیرون بود، آن که ما در طلبش جمله مکان گردید. یا یارا گفته بودند به خوبان که نباید نگریست، دل ببردند و ضرورت نگران گردید. گفته بودند به خوبان که نباید نگریست، دل ببردند و ضرورت نگران گردیدی. رفته بودیم به خلوت که دگر می نخوریم، ساقیا باده بده که از سر آن گردیدی. رفته بودیم به خلوت که دگر می نخوریم، رفته بودیم به خلوت که دگر می نخوریم. Thank you. شکار دل ما گمنام که ما سنگ فلان گردیم رفته بودیم به خلوت که دگر می نخوریم، ساقیا باده بده که از سر آن گردیدیم. سعدیا لشکر خوبان به شکار دل ما گو میایید که ما صید فلان گردیدیم. Thank you.